To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 29 października, minęła 16. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Wichury osłabną w ciągu najbliższej doby w zachodniopomorskim i w lubuskiem już w najbliższych godzinach. Silny wiatr uszkodził dach Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Mali pacjenci są bezpieczni. Ostatni samolot wystartuje wieczorem z radomskiego lotniska. Wiatr powoli będzie słabł od zachodu. W województwach lubuskim i zachodniopomorskim pogoda już nieznacznie się poprawia, informuje IMGW, ale dalej ostrzega przed wichurami w pozostałych regionach Polski. Obejmują one już w zasadzie cały obszar kraju. Jedynie województwo zachodniopomorskie, lubuskie, już tych ostrzeżeń nie ma, bo tam już stawiamy na to, że ten wiatr będzie powoli cichł. Meteorolog Grażyna Dąbrowska dodaje, że do późnego wieczora będzie też intensywnie padać. Dotyczy to południowych obszarów kraju, a więc województwo śląskie, opolskie, województwo podkarpackie i małopolskie. Przez silne wichury do tej pory zginęły 2 osoby, a 6, w tym 4 strażaków, zostało rannych. Uszkodzonych jest 500 budynków, w większości mieszkalnych, ale ucierpiał także dach jednego z oddziałów Centrum Zdrowia Dziecka w podwarszawskim Międzylesiu. Rzecznik placówki Katarzyna Gardzińska zapewnia, że mali pacjenci są bezpieczni. Pacjenci z oddziału rehabilitacji, to jest grupa około 20 pacjentów. Ci, którzy tego wymagają, są przenoszeni na inne oddziały, natomiast część pacjentów została wypisana do domu. W działaniach ratowniczych w całym kraju bierze udział prawie 16,5 tysiąca strażaków. Do południa interweniowali blisko 3,5 tysiąca razy. Prądu nie ma 288 tysięcy odbiorców, informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tak najwięcej w województwach zachodnich, czyli na przykład Dolny Śląsk 104 tysiące, Lubuskie 88 tysięcy, ale też Wielkopolska. Tamte awarie są najpoważniejsze. Naprawy cały czas trwają, ale niestety jeszcze odbiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu silnego wiatru w wielu miastach na Pomorzu, między innymi w Gdańsku, zamknięte zostały cmentarze. Ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających, tłumaczy rzeczniczka prezydenta Gdańska Magdalena Skorupka-Kaczmarek. Ze względu na bardzo silny wiatr podjęliśmy decyzję o zamknięciu w Gdańsku cmentarzy komunalnych oraz Parku Oliwskiego. Bardzo prosimy te osoby, które zaplanowały sobie wizytę na cmentarzach, wiemy oczywiście, że zbliża się 1 listopada, więc tych osób może być sporo, o to, żeby przełożyły to na dzień jutrzejszy czy być może na pojutrze. Według prognoz IMGW w nocy silnie wiało będzie w centrum, a jutro na wschodzie. Wiatr w porywach może osiągać 85 km na godzinę. Wichury ucichną w nocy z poniedziałku na wtorek. Kilkaset osób w Łodzi wzięło udział w Marszu Poparcia dla protestu środowisk medycznych w Polsce. Uczestnicy wyruszyli ulicą Piotrkowską z Placu Wolności do pasażu Schillera. Wzrost nakładów na ochronę zdrowia jest podstawowym postulatem, mówi jeden z organizatorów demonstracji, Jan Czarnecki. Zbieramy się, aby wyrazić solidarność wobec wszystkich osób, które głodują w Polsce, żeby wyrazić poparcie całego środowiska medycznego wobec postulatów stawianych przez głodujących. Chcemy, aby przez najbliższe 3 lata nakłady zwiększyły się do 6,8% PKB. W łódzkim szpitalu imienia Barlickiego od 11 dni trwa protest głodowy lekarzy rezydentów. Obecnie bierze w nim udział 7 osób. Lekarze zbierają też podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o finansowaniu służby zdrowia. Minister Konstanty Radziwiłł mówił kilka dni temu, że rozumie protestujących młodych ludzi, ale ich postulaty dotyczące zwiększenia finansowania służby zdrowia w dużej mierze zostały spełnione. Zmiany w finansowaniu ma zapewnić coroczny stopniowy wzrost nakładów, ostatecznie do 6% PKB w ciągu 8 lat. To będzie ostatni samolot, którym pasażerowie odlecą z lotniska w Radomiu za 3 godziny do Gdańska. 15 minut temu także ostatni samolot wyruszył w trasę do Lwowa. Przewoźnik kończy działalność w radomskim porcie. Władze miasta twierdzą, że niebawem będzie nowa, atrakcyjna siatka połączeń, bo negocjują z nowymi liniami. Współpraca ze Sprinterem trwała 1,5 roku. Loty obsługiwały nieduże, bo 33-miejscowe, samoloty SAP 340. Teraz, jak mówi prezydent miasta Radosław Witkowski, pora na zmiany. Będzie nowy przewoźnik, inne kierunki i większe maszyny. Szczegóły jeszcze objęte są tajemnicą. Jako prezydent jestem właścicielem 100% akcji portu lotniczego Radom. Muszę w tej kwestii zachować się niezwykle wstrzemięźliwie, bo jesteśmy umówieni co do jednego, że nie upubliczniamy naszych rozmów do czasu ostatniego. Rozstrzygnięcia sprawy. Radomianie chcą, by lotnisko działało. Oczekują, że albo samorząd, albo państwo zainwestują i rozwiną projekt. Było za miasto bez lotniska. Jest bardzo potrzebne, żeby jechać do Warszawy. Żeby było. Ja bym był za tym. Jest potrzebne. Wcześniej z radomskim portem cywilnym współpracowali narodowi przewoźnicy Czech i Łotwy. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Marta Gomez śpiewała Lorkę i to była kolejna z tych jej kompozycji, gdzie choćbyśmy się nie wiem jak starali, to żadnego dźwięku przesunąć się nie da. Ona po prostu jest doskonała. Jeszcze jeden drobiazg hiszpańskojęzyczny, a wręcz z Hiszpanii, choć zarazem z takim ukłonem trochę, nawet nie trochę, takim solidnym wychyłem za najbliższą granicę i to jednocześnie nas też skłoni już ku nowym drogom dzisiaj w Sieście. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon maître en cet temps-là accroché au salila jusqu'au sous nos fenêtres un silence d'ennui qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est la conséquence, moi qui crie à famille, et toi qui penses à nous, là, vraiment. Aïe, là, vraiment, ça voulait dire, on était gars. La vraiment, aïe la vraiment, nous ne mangeons qu'un jour, si tu. Dans les cafés boissons, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Fianca mi seque avec le ventre creu nous ne cessions d'y croire et quand quelques bistrots contre vos passions nous prenaient une étoile nous récitions d'avoir au pain autour du bois en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire jolie. La bohème, aïe la bohème, et nous savions tous dire génie. Tim Maguiver, devant mon chevalet, de passer de nuit blanche, retouchant la dessin de la ligne d'incendie galvédinance. Et c'est mes coups matins, quand sensei et enfant, demandant un café cran. Et puis c'est ma gavie, fallait-il que l'on s'aime, et qu'on aime la vie. La poème. La bohème, ça voulait dire, on a 20 ans. Non, non, la bohème, aïe, la bohème, et nous vivions de l'air d'état. Canto a sa de you, je m'en vais fregant tout, à mon ancien l'adresse. Je ne reconnais plus, ni la mire, ni la guille, qui au vit ma jeunesse. À nous d'un escalier, je sais que l'atelier, ton plus rien ne subsiste. tan son un faux décor. Mon matre sabe triste, elle est lila son mort. La bohème, ay, la bohème. On était jeune, on était fou. La bohème, ay, la bohème. Ça n'avait plus rien, vire du tout. La bohème, ay, la bohème. Ay, na, ay, da, da, ay, da. Ay, na, ay, da, no, no, la bohème. La bohème, danso nouveau décor. Mon maître savait triste. Elle est lila son monde. Non, la bohème. Ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina. Znam absolutnie rozkoszne dwie dziewczynki, siostrzyczki, bliźniaczki, które przez wiele lat swojego życia nie były w stanie wymówić spółgłoski W i mówiły zamiast niej B, stąd na przykład mówiły biebiórki, co wszystkich ogromnie rozczulało. Enrique Heredia Negri zdaje się mieć problem odwrotny. No ja wiem, że u Hiszpanów tak czasami bywa, no ale litości, na serio? La Bohème? Enrique Heredia Negri sięgnął po jeden z największych klasyków piosenki francuskiej, aż chciałoby się wołać autor, autor. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluies en bataille. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour dans un fini sourire d'une infinie tendresse, d'une infinie caresse. L'amour c'est comme un jour qui invente l'amour. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille. vamos ser como a Ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour dans un fini sourire du visage d'un autre, tout visage d'un autre. Qui n'est ni lui, ni l'autre, ni l'autre, ni l'autre. L'amour c'est comme un jour qui invente l'amour. No i już wszystko jasne. Kto mianowicie stanie się dzisiaj bohaterem naszego zaułka frankofońskiego? I nie będzie to bynajmniej albo nie jedynie Charles Aznavour. J'écoute, tout parle, je ne comprends pas bien.

Kenny Kirkland przy fortepianie. Dokładnie 30 lat temu w Los Angeles. A my teraz niepostrzeżenie, proszę przyznać, otworzymy nowy rozdział. Tu się ze słuchaczem nikt nie pieścił, więc nie wiem, czy istotnie rozpoczęliśmy ten nowy wątek tak niepostrzeżenie jakbym sobie tego życzył. Miałem raczej na myśli, że rozpoczynamy ten wątek, nie porzucając zarazem poprzedniego, bo wszak był to utwór stingowy w jakiejś części. I tę część stingową z pewnością Państwo rozpoznali. Śpiewał Ewan McGregor z wydatną pomocą naszego krajana nazwiskiem Jacek Koman. I to był oczywiście fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Moulin Rouge. No i rzecz jasna, Roxanne tam grała pierwsze, nazwijmy to, skrzypce w tym tangu, ale pewnie Państwo się zorientowali szybciutko, że też gdzieś brzmiał taki swoisty kontrapunkt do stingowej melodii. I był to utwór Mariano Moresa Tanguera. I ja bym teraz, na wypadek, gdyby ktoś przeoczył, chciał przypomnieć oryginał. Mariano Morris, jego orkiestra. Tak, wkroczyliśmy już teraz śmiało w świat tanga i pozwalamy, jak Państwo się może zorientowali, śpiewać to tango różnym ludziom, po których byśmy zazwyczaj nie oczekiwali tego właśnie, bo zgódźmy się, że Ewan McGregor nie jest z definicji jakimś szczególnym tangero, prawda? Podobnie nasz kolejny gość, który już przez chwilę w sieście dzisiaj zabawił, ale no to postać tej miary, że dobrze jest się grzać w jego cieple zawsze i jak najdłużej. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazade. Et pour me tenir compagnie, une tortue, deux canaris et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un costumiste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit que je l'exerce travesti. Je suis artiste. j'ai un numéro très spécial qui finit en nulle intégrale. Après striptease, et dans la salle je vois que les malhonnêtes en croient pas leurs yeux. Je suis un homme pro, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours. L'acide. On rencontre les attardés qui pourraient pas de leur tablé. Marche et on hurle. Saint-Jean, ce qui croit être nous, se couvre les pauvres fous. Le ridicule, ça gestique les parfums, ça joue les divas, les ténors. De la bêtise, moi, les nazis, les colibets. Laisse croire, puisque c'est vrai, je suis un homme pro, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux, comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche, mais ne dors pas. Je pense à mes amours sans joie, si dérisoire. À ce garçon beau comme un dieu, qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame. Car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps. Je lis les femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable aussi. Je suis un homme, oh, comme il dit. Aznavour wrócił tutaj do swojej starej piosenki o niewesołym, trzeba przyznać, losie transseksualisty. I ta aranżacja, to tango wściekłe i żarliwe, jakoś, proszę przyznać, przydało tej historii jeszcze więcej dramatyzmu. A w naszym kąciku z tangiem jeszcze królowa muzyki sefardyjskiej. Que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Ni siquiera visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho. De si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Abandonado y ni el sol de la mañana asoma por la ventana. como cuando estabas vos y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía al verme solo el otro día también me dejó. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día también me dejó. Ta królowa jest tylko jedna. Królowa muzyki sefardyjskiej Jasmin Levy sięgnęła po tango i niewykluczone, że zrobi to także w Gdańsku na swoim jedynym koncercie w grudniu w Sieście w Drodze, ale o tym jeszcze będziemy rozmawiali, bo jeśli mówimy o muzyce sefardyjskiej, to jej księżniczka, jako się rzekło, już za chwilę w naszej trójkowej trasie zaczynamy w sobotę, 4, więc to naprawdę już za moment. I żeby pożegnać już ten język hiszpański, mało tego, nawet żeby pożegnać tradycyjny sefardyjski język ladino, poprosimy Mor, żeby zaśpiewała po prostu po hebrajsku. Thank you.